Produkty objęte promocją do 40 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 10 września. Na zegarach godzina 8. Czas na serwis Trójki, który przygotowali i przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Wojsko zestrzeliło kilkanaście rosyjskich dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Szczątki jednego z bezzałogowców znaleziono pod Białą Podlaską. Służby apelują o niepodchodzenie do tych obiektów. Rodzice w całym kraju, także we wschodniej Polsce, mogą zawieźć dzieci do szkół, zapewnia w Trójce minister edukacji. We wszystkich województwach lekcje zaczynają się zgodnie z planem. Polskie sojusznicze samoloty zakończyły już działanie operacyjne w związku z naruszeniem nad ranem przez rosyjskie drony przestrzeni powietrznej RP. Zestrzelono kilkanaście bezzałogowców. Premier jest w kontakcie z prezydentem, ministrem obrony i NATO. Na nadzwyczajnym posiedzeniu zbiera się właśnie rząd. Odbyła się też odprawa w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że zestrzelono drony, które mogły stanowić zagrożenie. Nikt nie został ranny, nie ma poważnych zniszczeń. Takie informacje posiada prezydent. Mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Nie ma pan prezydent tutaj żadnych informacji dotyczących tego, aby ktokolwiek z naszych rodaków był ranny, czy też doszło do jakichś konkretnych zniszczeń. Wojsko Polskie tutaj dba o to, aby zabezpieczyć tą przestrzeń powietrzną. Trwa lokalizacja miejsc możliwego upadku zestrzelonych dronów. Szczątki pierwszego z bezzałogowców zostały już znalezione na polu w miejscowości Czosnówka koło Białej Podlaskiej. Lubelska policja poinformowała, że nie ma osób poszkodowanych. Władze apelują o śledzenie i stosowanie się do komunikatów tylko ze sprawdzonych źródeł. O śledzenie komunikatów wychodzących ze strategicznych dowództw sił zbrojnych oraz służb państwowych zaapelował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cęckiewicz. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk przekazał w mediach społecznościowych, by w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej śledzić komunikaty tylko ze sprawdzonych oficjalnych źródeł, takich jak m.in. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W związku ze zdarzeniami na wschodzie Polski o stosowanie się do informacji służb zaapelował wojewoda Lubelski, który wziął udział w sztabie kryzysowym. Do poszukiwań fragmentów zestrzelonych dronów zaangażowano Wojska Obrony Terytorialnej. Maciej Szefer, Polskie Radio. Wojsko apeluje, by w przypadku znalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów nie zbliżać się do nich, nie dotykać ani nie przenosić. Każde znalezisko należy zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki policji. Rodzice w całej Polsce, a przede wszystkim w województwach w Polsce Wschodniej, mogą zawieźć dzieci do szkół. Szkoły działają, lekcje odbywają się zgodnie z planem, powiedziała przed chwilą Trójce minister edukacji. Barbara Nowacka zastrzega, że jeśli sytuacja się zmieni, władze Polski wydadzą osobny komunikat. Zgodnie z informacjami, które uzyskaliśmy od odpowiednich służb i dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych i służb właściwych, nie ma zaleceń dotyczących ograniczenia również edukacji. Także bardzo proszę o czujność, o śledzenie alertów RCB, ale jak na tę chwilę we wszystkich tych województwach lekcje zaczynają się zgodnie z planem. A na lotniskach w Warszawie, Modlinie i Rzeszowie przywrócono już operacje lotnicze. Czasowo wyłączone jest nadal lotnisko w Lublinie. Według ukraińskich mediów Polska atakowała co najmniej 10 rosyjskich dronów. Komentarze nad Dnieprem mówią o rozpoczęciu kolejnego etapu agresywnych działań Rosji. Ukraińskie serwisy internetowe śledzące atakujące Ukrainę bezzałogowce już w nocy donosiły o ruchu rosyjskich dronów w kierunku Polski i przecięciu przez nie polsko-ukraińskiej granicy. O tym, że dronów było co najmniej 10, podaje zazwyczaj dobrze poinformowany ukraiński bloger wojskowy Nikołajewski Waniok. Z kolei także poświęcone sprawom wojny ukraińskie wydanie Inform Napalm powiązało atak dronów z odbywającymi się rosyjskimi manewrami Zapad 2025. Jak czytamy, jeśli w odpowiedzi na dzisiejsze poważne naruszenie przestrzeni powietrznej Polski nie będzie wyraźnej reakcji ze strony Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, zarówno w postaci sankcji na Rosję, jak i w postaci zwiększenia dostaw broni dla Ukrainy, to liczba takich nalotów podczas manewrów Zapad będzie rosła zarówno na Polskę, jak i na kraje bałtyckie. Paweł Buszko, Polskie Radio. A fakt, że do tej pory nie było wyraźnej reakcji ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych, komentował w porannym. Zapraszamy do Trójki Mykoła Kniarzycki, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy. jest dziwne, bo prezydent Trump ma spotkanie z prezydentem Nawrockim i oczywiście, że taki atak na Polskę po tym spotkaniu z prezydentem Polski, to jest akt też przeciwko Trumpa i Stanów Zjednoczonych, dlatego żeby pokazać, że od nich nic nie zależy i to, co Trump nic nie mówił do dzisiaj, oczywiście nie jest dobrze. Doniesienia o rosyjskich dronach nad Polską znalazły się na czołówkach amerykańskich mediów. Amerykańscy politycy wzywają prezydenta Trumpa do stanowczych działań wobec Rosji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mamy 8:05, w Trójce to czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Polscy koszykarze nie powtórzyli wyniku z poprzedniego Eurobasketu i nie awansowali do półfinału po porażce z Turcją 77-91. Pierwszą kwartę nasi zremisowali po 19, w drugiej Turcy odskoczyli po świetnej grze w obronie i zbiórkach pod własną tablicą 27-13. W drugiej połowie było punkt za punkt, ale Turcja trzymała już Polaków na dystans. Podsumowanie kapitana koszkadry Mateusza Ponitki. Myślę, że mimo wszystko zawodnicy, których mają, zrobili dużą różnicę ich doświadczenie w lidze NBA czy w Eurolidze. Czy dało się? No pewnie w jakichś tam okolicznościach na pewno by się dało, ale w Rydze o godzinie 17 się nie udało nam wygrać, także no nic, musimy podziękować wszystkim tutaj za wsparcie, za doping przez cały turniej i wracamy do domu, analizujemy błędy i walczymy dalej. O finał Turcy zagrają z Grekami, którzy wyeliminowali Litwinów. Dziś ćwierćfinały Finlandia-Gruzja i Niemcy-Słowenia. A teraz Liverpool i pięściarskie Mistrzostwa Świata. Angelika Krzysztoforska przegrała w 1/8 z Sabiną Bobukolową z Uzbekistanu 0-5. Rywalizująca w wadze 60 kg Aneta Rygielska pokonała Amerykankę Jajaire Gonzalez i powalczy w ćwierćfinale. Kamil Majchrzak nie uporał się jeszcze z urazem mięśni żeber i nie zagra w meczu Pucharu Davisa w Gdyni. Poinformował o tym na antenie Trójki w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Weekend Polska zagra w Pucharze Davisa w Gdyni z Wielką Brytanią. Będziesz tam? Tak, wybieram się tam. No niestety nie czynnie reprezentować nasz kraj i walczyć na korcie, tylko bardziej właśnie, żeby być z drużyną, być z reprezentacją. Może ich w jakimś słowem wesprzeć, może coś podpowiedzieć, albo po prostu być i przeżywać te emocje razem z nimi, bo zawsze jednak możliwość gry w Davis Cupie i możliwość reprezentowania Polski nie jako indywidualny tenisista, tylko jako reprezentacja, to są zupełnie inne emocje przeżycia, więc zawsze z przyjemnością w tych tygodniach się znajduję, jak tylko jestem powoływany. Trzymamy kciuki za szybki powrót Kamila Majchrzaka do zdrowia. Mecz z Wielką Brytanią w piątek od 17:30 w Arenie Gdynia, ciąg dalszy w sobotę. Zachmurzenie ma być dziś umiarkowane lub duże. To będzie się zmieniać w ciągu dnia w różnych rejonach kraju. Gdy pojawią się chmury, może się też pojawić przelotny deszcz, zwłaszcza na północy i krańcach południowych. W północnej połowie kraju możliwe dziś burze. A na termometrach na ogół od 20 do 25 stopni. A na zegarach 8:08. Zapraszamy do Trójki. To jest poranna audycja Zapraszamy do Trójki. Dziś wyjątkowa, bo podajemy Państwu najważniejsze informacje dotyczące obecności rosyjskich dronów na polskim niebie. Dziś w nocy i nad ranem. Ta informacja najnowsza mówi m.in. o tym, że dzieci mogą spokojnie iść do szkoły. Zapewniała o tym w rozmowie z Trójką ministra Barbara Nowacka. A za chwilę rozmowa polityczna bez uników. Dziś gościem Renaty Grochal będzie szef NIK-u Marian Banaś. Heads. 3 weeks. lost and summer's past. We were never meant to last. Black bow, black rain. Przestrzeń powietrzna nad Polską została ponownie otwarta, przekazują władze lotniska Chopina w Warszawie. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uściśla operacje lotnicze w polskiej przestrzeni powietrznej poza rejonem Lublina. Zostały wznowione, a więc lotnisko w Lublinie jeszcze nie działa. Wcześniej dostawaliśmy także informację o tym, że to poznańskie lotnisko przyjmowało samoloty, które miały wylądować w Warszawie, ale wydaje się, że sytuacja na polskim niebie związana z podróżami powoli wraca do normy. Przypominamy także, jeśli natrafią Państwo we wschodniej Polsce na szczątki dronów, tych rosyjskich, które w nocy pojawiły się nad naszym krajem, proszę ich nie dotykać, nie zbliżać się do nich. Wystarczy telefon na 112. Czas na politykę w Trójce. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu jest Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli, ale po ataku dronowym dronów rosyjskich, które zakłóciły polską przestrzeń powietrzną, jeden z tych dronów zniszczył dach domu w województwie lubelskim i samochód. Na początek pytanie o bezpieczeństwo. Czy Polska ma obronę przeciwpowietrzną, przeciwdronową? Najwyższa Izba Kontroli kontrolowała wydatki na zbrojenia w 2024 roku. Czy my jesteśmy bezpieczni, panie prezesie? Dzień dobry państwu. Panie redaktor, przeprowadziliśmy prawie 28 kontroli dotyczących właśnie przygotowania naszej armii na wypadek niestety wojny. No i muszę powiedzieć tak, że przede wszystkim no, są to informacje ściśle tajne. Nie mogę tutaj mówić o szczegółach, natomiast mogę powiedzieć tylko tyle, że z tych 28 kontroli przeprowadziliśmy takie całościowe podsumowanie, a zarazem panel taki ekspercki z udziałem generałów, z udziałem cywilnych, również ekspertów. No i w czasie tego panelu, który też był poufny, sporządziliśmy rekomendacje dla ministra obrony, Ministerstwa Obrony Narodowej, jak również no, prezydenta, premiera. Ja już dostarczyłem panu premierowi raport, również dostarczyłem ten raport ministrowi obrony. No i oczywiście jeszcze pozostało do przekazania pozostałym odbiorcom, czyli prezydentowi, marszałkowi Sejmu, marszałkowi Senatu, i to zostanie niebawem zrobione. Natomiast chcę powiedzieć tak, i mamy całościowy przegląd sytuacji, wszystkich wydatków, zakupów, i właściwe osoby są dokładnie zorientowane, co trzeba zrobić, żebyśmy się czuli bezpieczni. Czy zdąży pan przekazać te raporty władzom państwowym, bo 30 sierpnia skończyła się kadencja prezesa Najwyższej Izby Kontroli, trwają przesłuchania kandydatów, jest dwóch kandydatów, to Mariusz Haładyj i Tadeusz Dziuba. Rzeczpospolita pisze, gdzie dwóch się bije, tam Banaś skorzysta. Czy ze znakiem zapytania? Banaś skorzysta? Pani redaktor, no ja się mogę tu powołać na apel pana prezydenta Lecha Wałęsy, który tam wyraźnie podkreśla, że są to kandydaci Prawa i Sprawiedliwości. No gdyby się tak stało, że jeden z nich zostanie wybrany, no to tutaj moglibyśmy oczekiwać zwycięstwa PiSu, no i powrotu do tamtych czasów, kiedy rzeczywiście rano o 5 czy o 6 CBA czy inne, czy inni funkcjonariusze, no pewne osoby mogą być aresztowane bez dowodów, a nazywałoby się to praworządnością i demokracją. A dlaczego pan uważa, podobnie jak prezydent Wałęsa, że jest dwóch pisowskich kandydatów? Mariusz Haładyj to jest kandydat zgłoszony przez lidera Polski 2050 Szymona Hołowni, marszałka Sejmu, a nie przez PiS. Tadeusz Dziuba to jest pański były zastępca, zresztą z Panie, tak, co do pana Dziuby, to my tu mamy pełną jasność. Nie był żadnym urzędnikiem państwowym, tylko działaczem politycznym. Natomiast ja się tu powołuję na pana prezydenta Lecha Wałęsy. Jeżeli on o czymś mówi, to trzeba być przekonanym, że tutaj wie, o czym mówi. Ale czy chodzi o to, że Mariusz Haładyj był w rządzie Mateusza Morawieckiego wiceministrem? To jest zarzut? Myślę, że pan prezydent jest dokładnie zorientowany i tutaj jego opinia jest jak najbardziej wiarygodna. A może to jest bezpartyjny fachowiec, bo był też wiceministrem gospodarki w latach 2012-2015, kiedy rządziła koalicja PO-PSL. Panie redaktor, myślę, że tutaj panowie posłowie i panie posłanki zdecydują, dokładnie się przyjrzą kandydaturze, no i oczywiście decyzja zostanie podjęta, tylko skutki będą takie, o jakich mówiłem przed chwilą. Ale na pana Mariusza Haładyja powoływał się dyrektor generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w jednej z kontroli, którą NIK przeprowadzało. No niestety musieliśmy złożyć zawiadomienie do prokuratury w związku z tą sytuacją, no ponieważ no niestety dyrektor generalny tej instytucji no tutaj wyraźnie, trzykrotnie podkreślał naszym kontrolerom, że po zakończeniu mojej kadencji przyjdzie nowy, czyli ten, o którym mówimy, to z nim załatwi sprawę, żeby właśnie te wszystkie czynności kontrolne no, były wprowadzone tak, jak sobie oni życzą. A jakie zastrzeżenia pan ma do Tadeusza Dziuby, który no, był pańskim zastępcą? No tak jak powiedziałem, no to był po prostu działacz polityczny, nie urzędnik państwowy, który próbował zmieniać ustalenia. Ale był pańskim zastępcą. Ale był zastępcą. Tak się złożyło po prostu, że był z moim zastępcą. Natomiast fakty są takie, że próbował zmieniać ustalenia kontrolerów, na co ja się nie zgodziłem. Jest to przestępstwo. Sprawa ta została skierowana do prokuratury. No i oczywiście absolutnie jest rzeczą niedopuszczalną, żeby właśnie czynniki polityczne decydowały, jakie mają być ustalenia, albo zmieniać te ustalenia, kiedy one są zgodne z faktami. Ale był tutaj wczoraj Jacek Sasin, były wicepremier z PiSu, i powiedział, że to pan jest najbardziej upolitycznionym prezesem NIK-u od lat. No, pani redaktor, no jak się patrzy na ręce różnych tutaj polityków, co właściwie robią, i stwierdzamy fakty, to te fakty no, muszą być podane tak, jak one faktycznie są, a nie tak sobie życzą politycy. Więc kiedy ustalenia po prostu są niekorzystne dla polityków, no to wtedy się mówi, że ten, kto kieruje taką instytucją jak Najwyższa Izba Kontroli, jest politykiem. Absolutnie jestem daleki od polityki, zawsze byłem państwowcem, to nie ja robiłem kontrolę. Był pan ministrem finansów w rządzie PiSu. To Pani redaktor, ale nie byłem członkiem partii politycznej. Byłem jedynym ministrem bezpartyjnym, który kierował się tylko i wyłącznie interesem państwa. Jak pani doskonale wie, właśnie poprzez moją pracę przyczyniłem się do tego, poprzez reformę konsolidacji służb skarbowych i celnych, że uzyskano dodatkowo 300 miliardów pieniędzy, które były możliwe do wydatkowania na cele właśnie programów socjalnych. I to się w znacznym stopniu przyczyniło do zwycięstwa PiS-u. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to jest to, że właśnie będąc zajęte tylko tym, aby przyczynić się do tego, aby jak najwięcej pieniędzy było w budżecie, nie interesowałem się żadną polityką, nie uczestniczyłem w żadnych spotkaniach politycznych, więc kiedy zostałem prezesem Najwyższej Izby Kontroli, zacząłem patrzeć dokładnie na to, jak wydatkowane są pieniądze, a Najwyższa Izba Kontroli jako organ konstytucyjny stoi na straży grosza publicznego, niezależnie kto tą władzę pełni. Więc po prostu stałem się niewygodny, bo tutaj różne patologiczne wręcz rzeczy się zaczęły dziać, czy działy się w tamtym okresie, no, które podkreślali i ustalali nasi kontrolerzy. Te raporty wyraźnie pokazują. Problem tylko w tym, że niestety opinia publiczna czy obywatele dokładnie nie czytają naszych raportów. No i oczywiście wtedy takie sugestie, jak tutaj pani mówi, premier Sasin wypowiada, no to stają się niby one prawdziwe, ale nie są prawdziwe. Zaraz przejdziemy do raportów, ale chcę pana zapytać, czy pan liczy na to, że Sejm nie wybierze spośród tych dwóch kandydatów żadnego i pan będzie pełnił obowiązki przez drugą kadencję? Pani redaktor, ja na nic nie liczę. Ja po prostu wypełniam dalej swoje obowiązki konstytucyjne i ustawowe, natomiast to jest uprawnienie posłów i posłowie zdecydują, co dalej się będzie działo. No ale posłowie już mówią, że mają wątpliwości, między innymi takie głosy słychać na lewicy. No to właśnie tylko świadczy o tym, że nie podejmują pochopnie decyzji i byłoby bardzo dobrze, żeby się dokładnie przyjrzeli tym kandydatom. Ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczy firmy GetBack i stawia Najwyższa Izba Kontroli poważne zarzuty niedopełnienia obowiązków premierowi, byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze i byłemu prokuratorowi krajowemu Bogdanowi Święczkowskiemu, dziś prezesowi Trybunału Konstytucyjnego. Jakie macie dowody na to, że oni mają jakiś związek ze sprawą GetBack? Panie redaktor, dowody są bardzo konkretne. Wręcz jest to sytuacja absolutnie niedopuszczalna, żeby w tak wysokiej klasy funkcjonariusze publiczni no dopuszczali się rzeczy, które są absolutnie działaniami wręcz przestępczymi. Mianowicie wywierano presję na swoich podwładnych, aby podejmowali decyzje niezgodnie z prawdą, aby właśnie wydawali decyzje co do aresztowania ludzi zupełnie niewinnych. Mało tego, dopuszczono do tego, że zwykli obywatele, którzy mieli oszczędności całego swojego życia w kwocie prawie 3,5 miliarda złotych, a chodzi o niemałą liczbę, bo 9,5 tysiąca osób, straciło oszczędności właściwie całego życia. Parę osób popełniło samobójstwa. Organy państwowe, które powinny stać na straży właśnie praw obywatelskich i ich właśnie pewności co do sytuacji finansowej, to po prostu zostali zupełnie bezbronni. Wręcz odwrotnie, zostali w sposób właściwie przy pomocy tych działań zostali pozbawieni tych oszczędności całego życia. Kto naciskał? Panie redaktor, to wszystko jest zawarte w naszych dokumentach, zeznaniach świadków, w dokumentacji dowodowej. Jest to objęte już tajemnicą śledztwa i tutaj już prokuratorzy będą decydować właśnie, jak ten materiał ocenić. Panie prezesie, ale śledztwo w sprawie GetBacku trwa 7 lat już? Pani redaktor, no właśnie, to jest cały paradoks, że trwało prawie 7 lat i nic z tego nie wynikało. Dopiero jak Najwyższa Izba Kontroli zabrała się do tej sprawy przez ostatni rok, bo tyle trwała ta kontrola, oczywiście bardzo wymagająca, ciężka kontrola, ale obnażyła oblicze tej patologii, która miała miejsce w tamtym czasie, że właśnie nie przestrzegano praworządności, demokracja była fikcją, no i ostatecznie... Ale ta patologia chyba też była w Najwyższej Izbie Kontroli, bo jak twierdzą reporterzy TVN-u, to kontrolerzy NIK-u też byli zamieszani w aferę. Ale którzy... Po prostu, którzy, jaką aferę? Żadni kontrolerzy tutaj... Ukręcanie afery. Tej GetBack? Pani redaktor, to się okaże w czasie śledztwa, czy rzeczywiście jakikolwiek nasz kontroler

99 za 1 kg, aż 50% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 11,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy. Nie przegap super ofert na 130-lecie Skody. Teraz elegancka i nowoczesna Skoda Octavia w leasingu już od 462 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Tymczasem w RTV Euro AGD. Przepraszam, czy ja mógłbym za to zapłacić w przyszłym roku? Maciek, czy ty wszystko musisz odkładać na później? Teraz w RTV Euro AGD kupujesz na raty i w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 4 Pro drugiej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1199. W 40 ratach tylko 30 zł miesięcznie. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia na zegarach 8.30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Agnieszka Drozd. Zakończyło się już operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Działania były prowadzone od wczesnych godzin porannych. W polską przestrzeń wleciało kilkanaście rosyjskich dronów. Trwa poszukiwanie szczątków maszyn. Jest apel służb, by jeśli znajdziemy, to nie dotykać, tylko poinformować na numer 112. Wiadomo już, że jeden z dronów uderzył w dach domu mieszkalnego w Wyrykach w powiecie włodawskim na Lubelszczyźnie. Nikt nie został ranny. Uszkodzony został dach budynku i strop. Policja znalazła też szczątki drona w miejscowości Czosnówka pod Białą Podlaską. Raport o stanie polskiego uzbrojenia przygotowała Najwyższa Izba Kontroli i mówił o tym bez uniku w rozmowie politycznej w Trójce ustępujący szefniku Marian Banaś. Izba kontrolowała wydatki na zbrojenia w zeszłym roku. Wyniki kontroli są ściśle tajne, ale raport w tej sprawie dotarł już do premiera i szefa MON-u, mówił Marian Banaś. Mamy całościowy przegląd sytuacji, wszystkich wydatków, zakupów i właściwe osoby są dokładnie zorientowane, co trzeba zrobić, żebyśmy się czuli bezpieczni. A całej rozmowy z Marianem Banasiem posłuchać można na naszej stronie internetowej i na YouTubie, a więcej informacji w serwisie w Trójce o godzinie 9. Jeśli chodzi o pogodę na środę, to zachmurzenie ma być dziś umiarkowane lub duże. To się będzie zmieniać w ciągu dnia. Gdy będzie duże, może przynieść przelotne opady deszczu, zwłaszcza na północy i krańcach południowych. W północnej połowie kraju możliwe dziś także burze. Na termometrach na ogół od 20 do 25 stopni Celsjusza. Do nocnego pojawienia się rosyjskich dronów na polskim niebie odniósł się już prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Powiedział, że co najmniej 8 rosyjskich dronów zostało wymierzonych w Polskę. Oświadczył, że jest to groźny precedens i wezwał sojuszników do mocnej odpowiedzi, a w sumie Rosja wystrzeliła w nocy w stronę Ukrainy 415 dronów i 40 rakiet. Także w Warszawie dostajemy teraz alerty RCB SMS-owo. Uwaga, w związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granice RP, informuj służby o dronach lub miejscach ich upadku, nie zbliżaj się do nich. Nic dodać, nic ująć. Numer 112 w takim przypadku to najlepszy wybór. Wniosek z komunikatów służb, sytuacja jest pod pełną kontrolą i tego się trzymajmy. Najważniejsze informacje w Trójce oczywiście także przed 9. Dziś bez mniejszej gry, bo za chwilę połączymy się z redaktorem naczelnym portalu Defense24 Aleksandrem Olechem. Jest 8.33. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice age is coming. The sun's zooming in. Meltdown expected. The wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. The imitation zone. Forget it, brother. You can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide except for that one with the yellowy eyes. The ice is just coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thin, a nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning and I am by the river. A nuclear arrow, but I have no fear, cause London is drowning and I live by the river. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Now get this, London calling, yes, I was there too, and you know what they said, some of it was true. London calling at the top of the dial, and after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike. The Clash i London Calling w Trójce. 25 minut mamy jeszcze do godziny 9. Aleksander Olech, redaktor naczelny portalu defense24.com, już za kilka minut w Trójce, gdy tylko się dodzwonimy. Ale zanim to, jeszcze jeden bardzo ważny temat tego poranka. Trudnego poranka. Łączymy się z dr Beatą Rajbą, psycholożką. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. No to jest taki poranek, w którym na pewno dorośli, biorąc pod uwagę informacje, które dostajemy, chodzą roztrzęsieni. No a jeszcze jest kwestia wysłania dzieci do szkół, jeszcze jest kwestia porozmawiania z dziećmi na ten temat. Czy możemy wskazać jakieś sposoby na radzenie sobie z takimi pierwszymi godzinami informacji niepokojących? Oczywiście. Dzieci są przede wszystkim barometrami naszych emocji, czyli jeżeli my będziemy trzymać emocje na wodzy, jeżeli nie będą słyszeć katastroficznych komunikatów, nie będą widzieć, że jesteśmy bardzo zdenerwowani, pójdą do szkoły, to będą spokojniejsze. Młodszym dzieciom wystarczy takie zapewnienie, że słuchaj, wszystko będzie dobrze, nic się strasznego nie stało, nic ci nie grozi. Natomiast starsze dziecko może nam zadać pytanie, a skąd to wiesz? I w tym momencie warto zwrócić jego uwagę na to, że służby ogarnęły temat, że te drony zostały zestrzelone, że tak naprawdę nie ma się czego obawiać. I to jest takie coś, co powinno się przewijać w naszej rozmowie. A jak powinniśmy sami jako dorośli reagować na te informacje, które, no jest ich bardzo dużo. Mieszanina, plątanina informacji, komunikatów pojawiających się w chociażby na portalach internetowych. Przeglądamy je rano. Z jakim nastawieniem, gdy pojawiają się te czerwone paski, należy czytać te komunikaty służb chociażby? To, co w nas się odzywa, to jest przede wszystkim trauma przeszłości, trauma, obawa, że będzie wojna, że ta wojna już się być może zaczyna i nasze myślenie może iść w stronę takiej katastrofizacji, ale to są nasze fantazje. Fakty są takie, że kilka, może 8 dronów leciało w naszą przestrzeń powietrzną i zostało zestrzelone. Czyli tak naprawdę to jest incydent, groźny, ale incydent i tak należy go rozpatrywać. Czyli staramy się sami sobie wytłumaczyć, że to nie jest katastrofa, że nie lecą na nas bomby, że jeszcze wojny nie ma i że na razie nie ma podstaw do tego, żeby tak myśleć. Tak, i chyba w tych komunikatach, pani doktor, które są zazwyczaj suchymi komunikatami, pozbawionymi emocji, właśnie należy się dopatrywać tych konkretów, nie szukać tam nic między słowami. Dokładnie tak. Przede wszystkim nie puszczajmy wodzy fantazji, a szczególnie nie róbmy tego przy dzieciach, bo one są bardziej bezradne od nas, więc będą robić to samo, tylko 10 razy bardziej. Doktor Beata Rajba, psycholożka, gościnią Trójki o poranku także dziś. Bardzo dziękuję, pani doktor. Dziękuję, do widzenia. Że ja też nie znam. Zuta i grupa Brassers w Trójce. Zuta, która już w niedzielę będzie współprowadzącą rezydencji w Trójce. Już teraz zapraszamy. Zapraszamy do Trójki. I do Trójki o poranku zapraszamy także gości komentujących doniesienia, wydarzenia, które wydarzyły się dziś w nocy na polskim niebie. Teraz Aleksander Olech, redaktor naczelny portalu Defense24, współpracownik NATO, analityk, publicysta. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Panie redaktorze, poproszę o komentarz do sprawy na podstawie informacji wojska i rządu tych najnowszych. Czy ten komentarz będzie uspokajający? Przede wszystkim komentarz będzie raczej mówiący o tym, że już takich sytuacji mogliśmy się spodziewać wcześniej, a teraz mają one po prostu zwiększony charakter i będzie jeszcze gorzej, dlatego że zarówno rosyjskie, białoruskie, jak i ukraińskie drony przebijają się przez naszą przestrzeń powietrzną. Jedynie reakcja na to, co dzisiaj widzieliśmy, uchroniła nas przed tak naprawdę gorszymi zdarzeniami, a już wiemy, że kilka budynków zostało uszkodzonych, a takich sytuacji tuż przed wielkimi manewrami Rosja-Białoruś będzie więcej. Uspokoić się możemy tym, że reakcja była i reakcja jest stanowcza. I to jest reakcja, którą pan na podstawie swojego doświadczenia ocenia jako skuteczną, szybką, dobrą? Oceniam to jako reakcję na podstawie naszych zdolności, dlatego że są one ograniczone. Polska inwestowała w czołgi, była gotowa na konflikt pełnoskalowy, a tutaj okazuje się, że właśnie wojna hybrydowa, malutkie drony, malutkie punktowe uderzenia są dla nas zagrożeniem. Oceniam, że jest to reakcja dobra na to, co posiadamy, ale współpraca w ramach NATO pozwoli nam to zabezpieczyć. Mówię o tym tak, ponieważ denerwowanie się czy też martwienie się tą sytuacją nic nie pomoże, a raczej podkreślamy to, że 8 lat temu nikt nie myślał o tym, że Rosja zaatakuje Ukrainę. Tak samo 3 miesiące temu nikt nie myślał, że blisko 30 dronów wejdzie w naszą przestrzeń powietrzną, a niestety zła informacja jest taka, że będzie ich po prostu więcej, tak samo jak było ostatnio kilku sabotażystów próbujących wysadzić różne obiekty w Polsce. Tak samo takich przykładów może być w kolejnych miesiącach więcej. To jest po prostu reagowanie państwa, które jest krajem przyfrontowym. No tu słyszymy różne liczby. Wołodymyr Zełenski chociażby mówi o co najmniej 8 dronach. Pan podaje liczbę 30. Gdzie szukać informacji na temat tego, ile ich naprawdę było? Przede wszystkim Ukraińcy bardzo mocno, co podkreślają wszyscy, chcą wskazać, jak dużym zagrożeniem jest wojna Rosja-Ukraina dla państw NATO. Część tych dronów wlatuje i opuszcza polską przestrzeń powietrzną. Ukraińcy nie mają świadomości o wszystkich dronach. Oni nie w pełni kontrolują własne niebo. Dlatego mocno też mówią, dość brutalnie podkręcają sytuację, gdyż jest to dla nich z korzyścią. Całość polega na tym, że część dronów ma charakter zwiadowczy, część przewietniczy, ale niektóre mogą mieć ładunki i mogą też się rozbijać. Wiadomości powinniśmy szukać od Ministerstwa Obrony Narodowej i podległych różnych dowództw operacyjnych i tutaj duża rola rządu, żeby informowała, dlatego że wszystkie serwisy dzisiaj piszą pilne, ludzie się obawiają, słysząc, że lotnisko Chopina jest zamknięte, a polityka informacyjna, że faktycznie drony się mogą przedrzeć, ale F-35, F-16, obrona przeciwlotnicza je zestrzeli, na pewno uspokoi obywateli i na ten moment polecam być spokojnym, niemniej wiedzieć, że do takich wejść na terytorium Polski dronów i innych obiektów latających będzie dochodziło. Będzie dochodziło także w najbliższych dniach, bo cały czas też szukamy kontekstu tych wydarzeń w manewrach wojskowych Zapad-25. Kwestia jest taka, że Zapad mamy od razu odpowiedź żelaznego obrońcy. To są ćwiczenia Polski i NATO, więc tutaj raczej bym widział, że Rosja nie będzie chciała na przykład, żeby taki dron uderzył w wojska innego państwa natowskiego, gdyż tutaj byłaby już konkretna reakcja wszystkich państw. Musiałaby być reakcja konkretna wszystkich państw. Dwa, raczej widziałbym to w późniejszym czasie, gdzie Rosja kilkanaście kolejnych dronów będzie próbowała wysłać. To jest po prostu sygnał i testowanie naszej obrony, ale tak jak mówię, też Ukraina musi wykonać ogromną pracę przy wykorzystaniu sprzętu, który ma, a my musimy wspierać to, żeby razić Rosję na terytorium jej własnym. Rosja słaba wewnętrznie, to Rosja słaba zewnętrznie. To też jest element rosyjskiej dezinformacji i takiego budowania wyższego poziomu strachu w polskim społeczeństwie? Zobaczmy, ile 4 tygodnie temu jeden dron spowodował napięcia, stres nerwów. Ile rakieta w przewodowie, która zresztą była przecież z terytorium Ukrainy, spowodowała napięcia, stresu, rywalizacji między partiami politycznymi, więc jest normalne. Obawiamy się tego, że nie mamy tak naprawdę reakcji na wpadające małe drony, gdzie przecież finansując nawet Ukrainę pokazywaliśmy, jak za małe pieniądze możemy bardzo pomóc w kontekście ofensywnym. Więc tutaj bardzo ważna kwestia jest polityki społecznej, żeby rząd informował. Pamiętajmy, że u nas dopiero rozgorzała dyskusja o schronach, o tym, jak reagować na przypadek wojny. I to będzie ogromny test dla społeczeństwa, jak będzie musiało się na to przygotowywać, że taka sytuacja może mieć miejsce. Więc tutaj oczywiście spokój jest ważny, ale jednocześnie rząd musi wykonywać wielką pracę. No i w końcu prezydent i premier mają szansę, żeby pokazać, co oznacza dobra kohabitacja. Oj, tego się trzymajmy i za to trzymajmy kciuki. Chociażby w takiej sytuacji mogłoby się to wydarzyć. Aleksander Olech, współpracownik NATO, redaktor naczelny portalu Defense24, był gościem Trójki o poranku. Bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko. I was talking to Johnny about the shape I'm in with the pinhole eyes and the darkness within. But the kid don't lie. He says we know what we know. I'm sick of kicking out my life in the glare of a world. Wonder Horse i The Rope w Trójce. 11 minut pozostało jeszcze do godziny 9. Codziennik, który debiutuje w tym tygodniu w porannej audycji Zapraszamy do Trójki. I na początek Paweł Turski sprawdza na własnej skórze bardzo wczesne poranne wstawanie. Rozmawia z ludźmi, którzy budzą się o porach niezrozumiałych dla większości społeczeństwa. I to na co dzień. Dzisiaj to się wyspałem, bo nie o 2:30, a dopiero o 4:00 wstałem. Myślałem, że rolnicy wstają wcześniej, ale to pewnie wszystko jest uzależnione od pory roku. Ludwik Meilert z gospodarstwa, które prowadzi pod swoim imieniem i nazwiskiem wraz ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. 4:00 to już pan też wyspany, bo ja się domyślam, że pan wcześniej normalnie wstaje, jak słońce też wcześniej się budzi. Tak, to wszystko zależy od pory roku, także maj, czerwiec. To trzeba wstawać koło 3:00 rano, a teraz już opóźniamy wstawanie. I o tej 4:00 już pociągi też jeżdżą. To już tak łatwo się wybudzić tutaj u pana w okolicy. Nie używam budzika. Byłbym nieszczęśliwym człowiekiem, gdybym musiał używać budzika. Jak wygląda pana poranek? Jak wygląda teraz nasz poranek? Są płatki owsiane i słaba kawa. Poranek służy do tego, żeby stworzyć sobie, póki jeszcze umysł jest wypoczęty i świeży, plan dnia, ponieważ u nas jest stopień skomplikowania gospodarstwa jest tak duży, że żeby móc samemu coś zrobić, to muszę wszystkim w jakiś sposób zorganizować pracę. Pan ma jeden plus, to fakt, że już jesteśmy od razu w pracy. No właściwie nie wiem, czy to jest zaleta, bo właśnie cały czas się jest w pracy. Noc i wczesny ranek to często jest pora nawodniania, deszczowania roślin. czym ja się zajmuję. Deszczownię często włączam pilotem w środku nocy i ona rusza już. Także... Czyli pan się budził. Zanim ja się jeszcze obudziłem, to pan się obudził? Kilkakrotnie czasami się budzę do deszczowni. To ja nie wiem, czy pan troszeczkę tak nie oszukuje. Pan ciągle nie śpi po 2-3 godziny. Jak to wygląda w takim razie? Tak bywa w sezonie, kiedy jest konieczne deszczowanie. To jest sen w ciągu dnia, w południe siesta. Wcześnie wieczorem czasami zasypiam i czasami ta noc jest przerywana. To w ogóle idzie się wyspać? Tak. Z wiekiem się coraz mniej śpi. Ja już jestem w wieku emerytalnym, także już tego snu aż tyle nie potrzeba. Na zegarku jest 4:15, jesteśmy po tej owsiance i po kawie. I co teraz robimy? Czy już wyjeżdżamy na pole, bo trzeba się zaopiekować uprawami? Wsiadamy na rowerek, no czyli wyjeżdżamy i doglądamy deszczowni. Bo deszczownia jest to urządzenie, które się samoczynnie zwija, no ale pracuje pod wysokimi ciśnieniami, więc jakiś czas trzeba sprawdzić, czy to wszystko działa. Do tego porannego wstawania można się przyzwyczaić, tylko czy to da się lubić? Tak, da się lubić, bo poranek jest najpiękniejszą porą dnia ze względu na przyrodę, na ciszę. A za co pan kocha tę pracę? Za zmienność, za to, że nie ma rutyny, że cały czas trzeba obserwować przyrodę, obserwować rośliny, obserwować zmieniającą się pogodę i dostosowywać do tego. To jest fascynujące. Dojechaliśmy, sprawdzamy deszczownię. Co jest najważniejsze w sprawdzaniu deszczowni? Że działa. To nie jest nic skomplikowanego, ale jednak zajmuje trochę czasu. Ale przede wszystkim poranek, tak jak mówiłem, to jest ułożenie dnia w głowie. Czyli ta przejażdżka rowerem to jest taki moment pracy intelektualnej, zaplanowanie podziału pracy. No i rozgrzewka, tak, tak. I domyślam się, że za chwilę kolejna drzemka, o, bo tych drzemek jest kilka w pana życiu. Tak, drzemek jest kilka, no ale do tej 10:11 trzeba dociągnąć. Trzeba by dociągnąć, bo jest 4:30 parę, szybko liczę, 6,5 godziny jeszcze. Tak, już takie potem nogi coraz słabiej noszą, już tak ciężko się doczołgać do łóżeczka. Ludwik Majlert, rolnik, był wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Za 5,5 minuty godzina 9:00, w Trójce gra Martini Polis, to Błękit. Ale my już teraz zapraszamy na 9:00 i na serwis. W serwisie najważniejsze informacje o poranku. To promocja.